1-ul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, hello, party people! Și Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Salutare, salutare! E luni! Hey! Bine v-am regăsit! Sper că ați petrecut cum trebuie weekendul acesta. Noi, ușor, ușor, ne revenim după multe, multe petreceri în acest weekend și începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix, început care coincide cu a doua zi de Paști. Da, așadar, încă o dată, pe lângă tradiționalul adevărat a înviat și Hristos a înviat, vă spunem și Paște fericit! Paște fericit in the mix cu Kiss Kiss in the mix. Începem cu Cabi Perret, Some Love, imediat Mateo și Nimur, Champion, LLP Remix și avem Nadia Lee, Rapture, varianta lui Avicii, New Generation Remix. Noi suntem DJ Young and Olex și vă așteptăm pe facebook.com/KissFM România pentru Derichisuri în curând și momentan Tracklist Live plus Derichisuri Live pe SMS 0722 20 60 20. Începem 3 ore de hituri la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. She's not human, kiss in the mouth. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you let me slowly move right in. All this time remix pentru Nadia Ali la Kiss Kiss in a Mix. Avem derichisuri chiar acum primite de la voi. Hello, băieți, sper că ați mâncat pasche și ouă roșii. Dacă nu, spuneți pe pot că vă duc eu, zice Alexa. Mulțumim! Din plin chiar. Bună, Kiss Kiss in a Mix. Vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari și că vă ascult în fiecare seară. Vă pupă Lala. Salutare, băieți, eu și prietenii mei așteptăm cu nerăbdare 1 mai alături de voi la mare. Sunteți și mai tari, semnează Dan. Vreau și eu Fly Project Goodbye pentru iubita mea Dina. Mulțumesc, Vali Timișoara. Smiley vine chiar acum, DJ Taina și Chris Ferreș remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is fun. I'm white. can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Dream. La Kiss Kiss in the Mix avem podcastul updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/KKM. Cele două variante, desigur, gratuite. Cea de play sau cea de download. Amândouă sunt pentru a avea toate edițiile Kiss Kiss in the Mix la zi. Vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante. Olix.ro și ovidiustănescu.ro. Artiști, premiere, invitați, exclusivități, poze, filmulețe și relatări. Tiny Temple chiar acum, Written in the Stars. Connector vine cu Ring the Alarm. Și una mai veche, Americano. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

que soy el rockero. Jennifer Lopez on the floor. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, yo. Come on in. All right, let's go. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Hello, party people, Kiss Kiss in the mix. Intrăm în ultimul sfert de oră al acestei ore, adică încă 3 piese mixate înainte de ora 8, DJ Young și Olex. Avem derichisuri chiar acum primite de la voi. Aș dori și eu o dedicație pentru toți invitații care au fost ieri la majoratul meu. Mulțumesc pentru cadouri, iar pentru voi, mulți popici, sunteți cei mai tari. Simona din Brăila, mulțumim. Bună seara, Kiss Kiss in the mix. Vreau să vă spun că sunteți cei mai tari și că vă ascult în fiecare seară de luni până duminică, semnează Cristi din Timișoara. Bună băieți, aș dori și eu un derichis pentru viitorul meu, Gabriel, cu mesajul "te iubesc mult, mult, mult de tot", semnează Cati. După ce a trecut iepurașul pe la mine, am rămas singură și vă ascult pe voi. Sunteți cei mai tari, Lenuța. Revinoți, apă rece pe față și boxele la maxim. E luni și petrecem. Ia doua zi de Paști, toată lumea petrece acasă și, desigur, alături de Kiss Kiss in the mix. Sasha Lopez, Loma People, Socme, Loca People imediat și J-Lo cu Pitbull, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Best. He wants to see your body move. Put him up, put him up.

Avem iepurași, avem fete care dețin companie și, desigur, super piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Imediat, babau, să ne întâlnim cu o piesă cerută de foarte multă lume. Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! I can't get enough. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Take control. Kiss FM. De Paște, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Salutare, salutare tuturor. Bine v-am regăsit în a doua oră de program. Începem chiar acum 40 de minute de mix. Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You. Imediat Deepside DJs, Never Be Alone. Ne întâlnim cu ei în această săptămână joi, dacă nu mă înșel. Și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10. Și în a doua zi de Paște mixăm și ne distrăm împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

rights to cry. I am begging you, I am begging you. I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. Fly Project și Ana Moga, goodbye la Kiss Kiss in a Mix. În a doua zi de Paște, super petrecere în studioul Kiss FM cu DJ Young și Oleg. Și acum, dedicheturile primite de la voi, aș dori și eu J-Lo on the floor pentru toate prietenele mele cu care am petrecut în weekend. Vă pupăcesc, Marina! Vreau să vă urez sărbători fericite mai departe. Popică din Făgăraș, mulțumim foarte mult, la fel și ție, Paște fericit. A venit primăvara, se apropie Summer Kiss-ul. Abia aștept să ne vedem la mare, sunteți cei mai tari, Violeta din Galați. Oh, în acest weekend suntem de 1 mai la mare, o să fie o mare nebunie. Hello, sunt Alina din Vrancea și vreau și eu o dedicație pentru iubitul meu Alex cu mesajul: te iubesc enorm, vă pup dulce și pe voi, mulțumim foarte mult. Eco avem chiar acum de la Residence DJs și Frisco. Anda Adam vine cu Trust și ne trimim imediat și cu Corina, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. I'm You gotta love me. Yo, Bale People, Corina, no sleeping. Nu e timp de dormit, e săptămâna cea mai importantă. Începe cu a doua zi de Paști și se încheie cu nebunia de 1 mai. Mare, mare weekend o să fie la Costinești. Da, acolo să ne vedem, pentru că acolo va fi în acest weekend cartierul general Kiss FM. Tot weekendul de dimineață până seara emitem live de pe plaja din Costinești. Transmisii live pe Kiss FM. O să avem acolo parte de studioul mobil Kiss FM, boxe imense cu care să zguduim tot nisipul de pe plajă, trupe, DJ și artiști, plus DJ Kiss FM. Începem cu cele două Andrele, Andreea Remețan și Andreea Berghea, DJ Ang și Alice de la Kiss. Și seara o să avem parte de partilul Kiss FM, vineri în Mamaia, în Club Crema, Olic și Dan Fințescu, iar sâmbătă facem mega nebunie pe plajă în Costinești, transmitem live de acolo tot show-ul. Așadar, weekendul 1 mai se anunță la fel de demențial ca cel din 2010 pe plaja din Costinești, de dimineață până seara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Find me, Ale Ale. Hey, when you find me, you can join me, Ale Ale. Hiding your dreams, but you can hear me, Ale Ale. Just feel my touch up in your eyes. cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hello, party people. Încă trei piese mixate înainte de piesa Non-House de la ora 9 la Kiss Kiss in the mix. Hello, Mr. Alex. Hello, DJ Young. Vă invităm pe voi, toți cei care ne ascultați în acest moment, să intrați pe site-ul kissfm.ro. Avem acolo artiștii săptămânii trecute invitați în studioul Kiss FM și vom vorbi în zilele următoare și de cei care vin invitați săptămâna aceasta. Miercuri vine Ania în premieră la noi în studio cu o nouă piesă, se numește Your Voice. Și tot în această săptămână, joi, ne întâlnim cu Deepside DJs. Tot am difuzat piesa lor, ar fi timpul să îi și invităm în această săptămână în studioul Kiss FM. Accent, my passion. Imediat vine Katy Perry cu E.T. și Camarena cu Mike Diamonds, Kalia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't let go. friend forever. Galia, I just wanna give it to you. Sino Mix, Lee Camarena și Mike Diamonds, Kalia. Sperăm să ne întâlnim cu ei sau și cu ei în acest weekend la Costinești. Cu voi suntem siguri că o să ne vedem. Mare, mare nebunie, Kiss FM la Costinești în acest weekend. Weekendul de 1 mai, de vineri până duminică, transmitem live de dimineață până seara pe Kiss FM în direct. Ne vedem acolo pe plajă la mega, mega, mega nebunie și mega party. Acum e timpul să ne liniștim puțin. Imediat după pauză vine piesa Non House de la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I love it. I love it. Good music all the time. Kiss FM. Kiss FM. Is that? You know? Now. Noua Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. stumbling fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. People, ne-am întors cu ultima oră de mix de astăzi, de la Kiss Kiss in the Mix din a doua oră de Paști. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Asta vă transmit DJ Young și Olix, care sunt împreună cu voi până la ora 22, adică începe de acum 50 de minute plus reclame. 50 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. Începem cu o surpriză numită Still in Thailanda. Este un remix făcut de Nick Cavalera, de fapt un mashup. Ăsta este un mashup adevărat, un mashup făcut de Nick Cavalera. Bine, el e acolo la studio, între ei o să vedeți imediat o piesă. Noi am pregătit-o special așa, pentru că suntem în a doua zi de Paști. O să cântăm cu toții Adică piesa cu ouăle de Paști. Este cu alte cuvinte piesa Still pe negativul Thailanda. O să vă dați seama în câteva clipe despre ce e vorba mai exact. Imediat ne întâlnim și cu Shakira, Loca și Anna, Tell Me Why. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. Haters become lovers, cause music is justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connecting my year. Rapping on production. All this is tragic, all no is magic. We still got love for the music, it's logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come on, fellas, your girls, what's the best? So let the music carry on, you right on my way. If you think you can stop my, you're gonna press play. Cause we fire, the sun is just not no more day. So let me hear you say. All no is magic, we still got love for the music.

Începem cu a doua zi de Paști și o încheiem cu mega weekendul de 1 mai, transmisii live de la mare din Costinești de dimineață până seara pe Kiss FM tot weekendul. Avem chiar acum derichisuri primite de la voi. Salutare, sunt Adelina din Tulcea. Aș dori și eu un derichis pentru toate colegele mele de clasă cu piesa Accent, My Passion. Mersi, fine! Hey, DJ și Olic, sunteți cei mai tari după sărbători. Sunt cam obosit și cam morcovit, dar voi tot îmi dați cheful de pare. Silviu din Oradea, domnul Silviu, sper că nu ești morcovit că ți-am mâncat iepurele morcovi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și, bineînțeles, cele mai bune mixuri la Kiss Kiss Remix. Paște fericit, băieți! Ciprian din Constanța, abia aștept să ne vedem acolo în weekend. Pentru toți prietenii mei din Brașov cu care am petrecut de Paște, aș dori și eu toate piesele din această seară de la Kiss Kiss Remix. Vă mulțumesc, Cătălin semnează. Atenție, începe chiar acum Matias, Missing You. Ia să vedem, 2, 3 și... Imediat Fit Leffer, Be My Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu Bruno Mars, Just The Way You Are, remixul pe care îl știți cu siguranță de aici de la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și de Paște.

With Love Remix, un remix care are o denumire mai mare decât titulatura piesei. Bun, încă o dată, vă aducem aminte, este săptămâna fierbinte, săptămâna și mai mare, pentru că ne apropiem de cel mai tare weekend al anului, weekendul de 1 mai! De vineri până duminică suntem la mare, de dimineață până seara, toți DJ-ii Kiss FM transmit de pe plajă, în direct pe Kiss FM, toată nebunia care se întâmplă acolo. Ne vedem așadar în acest weekend la Costinești, avem parte de cele două Andrele, Andreea Berghia și Andreea Remețan, DJ Young împreună cu Alice de la Kiss și partidul Kiss FM, Olix și Dan Fințescu, toată lumea o să fie acolo, o să petrecem împreună, DJ Kiss FM împreună cu alți DJ, alți artiști, nebunie mare se va întâmpla în acest weekend la Costinești. Chiar acum DJ Project și Giulia, mi-e doar de noi, Alexandra Stan vine cu Mr. Saxo Beat și ne derim și cu LNB și Miss Sunshine Sensation. Super hituri la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. Doar pe tale îmi scade că sunt de pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? We'll be right back.

are o piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix săptămâna trecută. LLP împreună cu Miss Sunshine. Sensation. Sună foarte bine și cu siguranță o să auzim la vară, la Summer Kiss. Acum avem ultima tură de Daily Kiss-uri primite de la voi. Aș dori și eu, Rihanna, SNM pentru prietena mea, Daria, cu mesajul la mulți ani, să ne trăiești 1000 de ani, semnează Mona. Ei, vine piesa ta imediat. Sunt Liviu din Tulcea și vreau și eu un Daily Kiss pentru soția mea și băiatul meu cu mesajul sunteți lumina ochilor mei. Ce frumos, așa un mesaj frumos de Paște cu lumina, nu? Foarte frumos. Telefonul meu a nebunit weekendul ăsta. Am primit atâtea mesaje cu lumină și cu nu știu ce, de mi s-a stricat lumina de pe telefon. SMS-uri din ciclul Fieca. Fieca, lumina. Cu voi mă trezesc, cu voi adorm, sunteți cei mai tari, vă iubesc, Madalina din Deva. Aș dori și eu, Bianca, I wanna feel, pentru prietena mea, Ionela, cu mesajul când o să te saturi și tu de piesa asta, semnează Loredana. Și chiar avem varianta LLP Remix, puțin mai încolo, dacă avem timp. Ne întâlnim chiar acum, exact cum v-am promis, cu Rihanna, SNM, Crash plus Alexandra, I Need You More, piesă nouă. Și am pregătit-o și pe Elena Gheorghe cu Midnight Sun. O grămadă de super piese mixate la Kiss Kiss in the Mix, împreună până la 22 cu voi, DJ Young și Olix în a doua zi de Paște. Petrecem împreună și ne facem, de fapt, încălzirea pentru acest weekend, acest weekend mare, mare, mare cu petreceri, weekendul de 1 mai de la Costinești. Un weekend mare, la mare, la Costinești de 1 mai. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause I may be bad, but That's right. Inside it. That's right. I can't love you again. Dancing, Dancing, Elena Gheorghe. Elena Lughiță, Gheorghe, no, bine, dragă. Asta am făcut și noi astăzi. Am dansat toată seara aici în studio Kiss FM. Precum ziceam, jumate de emisiune, cred că ne-am revenit după acest weekend. Și cealaltă jumătate ne-am pregătit pentru weekendul de 1 mai. Vom fi la mare, la Costinești. Iar astăzi, pentru că e a doua zi de Paște, avem foarte, foarte mulți colegi în studioul Kiss FM. Doar noi doi. Da, doar noi doi am fost aici. Nici nu știm exact dacă vine Mr. Boba după ora 10. Momentan n-a ajuns, sperăm. Nu știu, nu știm exact. Ascultați radio-ul, da? Sigur că da, pentru că de Paște toată lumea este cu familia și ascultă Kiss FM. Departe de joburi, birouri, munci, studiouri, radiouri și așa mai departe. Seara frumoasă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss pe mâine. Kiss FM.